בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, כרך ג', הלכות פורים, הלכה א'. עניין פורים הוא קריאת המגילה על פי מה שכתב רבנו במאמר וביום הביקורים, סימן נ"ו, עיין שם היטב כל המאמר. א', והנה, עיקר התגברות מלכות הרשעה, שהוא המן עמלק, וכשהמלכות דקדושה היא בהסתר, בבחינת אסתר אסתיר. כמו שכתוב, ולאום מלאום יאמץ. ועל כן התגבר המלכות אחשוורוש על ידי פגם וחטא האכילה, שגרם להם ליהנות מסעודה של אותו רשע. על ידי זה התגבר עליהם, כי על ידי פגם האכילה הוא הסתרת פנים בבחינת והסתרתי פני והיה לאכול. כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, כי על ידי פגם האכילה כשאינה בכשרות, יכולים ליפול חס ושלום מהשבעים פנים של תורה לבחינת שינה, שהיא בחינת הסתרת פנים. כמו שכתב רבנו מזה במאמר, פתח רבי שמעון ואמר, עת לעשות להשם הפרו תורתך עיין שם. ועל כן נתייעץ לעשות הסעודה בסוף גלות בבל. דהיינו בסוף השבעים שנה של גלות בבל. כי השבעים שנה של גלות בבל הוא בחינת שינה. בחינת מאיקה דנאים שבעים שנים, שכתוב במאמר הנ"ל. בחינת ימי שנותנו בהם שבעים שנה, זרמתם שינה יהיו. בחינת בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, שזה קאי על שבעים שנה של גלות בבל, כמו שפרש רש"י ז"ל. ועל כן, בסוף השבעים שנה שאז הוא התגברות השינה, בחינת ההסתרה הנ"ל. על כן, כשראו המן ואחשוורוש שעדיין לא נגאלו ישראל ולא נתעוררו משנתם, על כן סבר שלא יגאלו ויתעוררו עוד. כי עד השבעים שנה יש תקווה להתעורר משינה, מאחר שעדיין לא נפלו מכל השבעים פנים. ועל כן היה ראוי שיהיה הגאולה תכף ומיד בסוף השבעים שנה, ולא תאחר אפילו רגע. כי כשהתעכב יותר מ-70 שנה, ונופלים חס ושלום מכל ה-70 פנים, אז היה קשה מאוד להתעורר מהשינה, כי אם על ידי בחינת אדרת פנים, שזה אי אפשר להיות, כי אם על ידי משיח שיבוא במהרה בימינו, שהוא בחינת אדרת פנים, בבחינת ועד עתיק יומין מתה וכו'. עתיק יומין זה בחינת הדרת פנים, כמו שכתוב שם במאמר פתח רבי שמעון עיין שם היטב. ועל כן, כשראו שלא נגאלו בסוף ה-70 שנה, כי טעו בחשבון, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, על כן התייעצו להגביר השינה עליהם ולהפילה מכל ה-70 פנים שהם בחינת 70 שנה על ידי האכילה, שעל ידי זה נופלים לבחינת שינה כנ"ל. ועל כן עשו סעודה בסוף ה-70 שנה כדי שיהנו ישראל מהם. כי זה ידוע שכל סעודתו של אותו רשע היה כדי להכשיל ישראל באכילת איסור וכנ"ל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל בימים ההם כשבת המלך על כיסא מלכותו וכו', כשנתיישבה מלכותו. כי חשב וטעה וכו'. כי על ידי טעותו שסבר שכבר קלו ה-70 שנה ולא נגאלו, על כן לא יגאלו עוד, כי יפלו חס ושלום לשינה יותר מ-70 שנה כנ"ל. ועל כן עשה משתה דייקת כדי להכשיל ישראל, כדי להגביר עליהם השינה ולהפילם חס ושלום מכל בחינת ה-70 שנה, שהם בחינת 70 פנים של תורה, כדי שעל ידי זה תתקיים מלכותו כנ"ל. ועל כן באותו סעודה יעץ המן הרשע להרוג את ושתי המלכה. שכל זה היה עצת הסטרא אחרא וכוונתה היה כדי שעל ידי זה יתגלגל הדבר ותילקח אסתר אל בית המלך, כדי להביא בחינת מלכות בהסתרה יתרה ביניהם. אבל באמת היה כוח במרדכי לגלות ההסתרות, כמו שכתב רבנו שם, וגם יש לו כוח לעוררם ולהקימם מהשינה והנפילה מכל ה-70 פנים על ידי פגם האכילה הנ"ל. כי מרדכי הוא בחינת רב חסד, בחינת הדרת פנים, בחינת עתיק יומין, בחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שעל ידי זה יכולים לעורר מהשינה של כל ה-70 פנים הנ"ל. כי מרדכי בגימטרי הרב חסד כמובא במאמר הנ"ל. וזה שמצינו שכל עיקר הגאולה הביא מרדכי על ידי סיפור מעשה, בחינת ויגד מרדכי לאסתר המלכה, שסיפר המעשה שהיה לאסתר שהיא בחינת ההסתרה, בחינת שינה, כדי לעורר מהשינה ולגלות ההסתרה על ידי זה כנ"ל. וכן היה בסוף שעל ידי זה באה הגאולה, אז כמו שכתוב, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, שנת מלכו של עולם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וזה היה על ידי סיפורי מעשיות של בחינת מרדכי, כמו שכתוב, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים וכו', וימצא חתום אשר יגיד למרדכי. שמצאו סיפורי מעשיות של מרדכי בחינת רב חסד כנ"ל. כי על ידי סיפורי מעשיות של מרדכי שסיפר לאסתר, שהיא בחינת כנסת ישראל, שבאו בהסתרת פנים בבחינת שינה כנ"ל, ועל ידי זה הקיצם ועוררם מהשינה והחזירם בתשובה, על ידי זה גרם בחינת התעוררות השינה לאלה בחינת נדדה שנת המלך הנ"ל. כי על ידי התערותא דלתתא הוא התערותא דלאלה. וזה בחינת ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, שבחינת אסתר, דהיינו כנסת ישראל, היה לה פתחון פה להמליץ טוב על ישראל. כי סיפרה למלכוי של אוילום והביאה למעלה סיפורי המעשיות של מרדכי. שעל ידי זה היה התעוררות השינה כנ"ל. וזהו בחינת קריאת המגילה שקבעו לדורות לקרוא את המגילה בכל שנה ושנה, והיא עיקר המצווה של פורים. כדי לעורר את ישראל בכל שנה מבחינת שינה על ידי סיפור מעשה של שנים קדמוניות. שזה בחינת המגילה שהיא דבר יקר מאוד, וכל עיקרה הוא בחינת סיפור מעשה, שמתחלת ויהי בימי אחשוורוש. וכן עד סוף המגילה הכל הולך על דרך סיפור מעשה, והוא מעשה של מרדכי ואסתר שהוא בחינת מעשה של שנים קדמוניות, שעל ידי זה מעוררין מהשינה בכל שנה ושנה בבחינת והימים האלה נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה, שהמעשה של הימים האלה מביאים לבחינת זיכרון בכל שנה, שהיא בחינת התעוררות השינה שהוא בחינת שכחה, כי השינה הוא הסתלקוס המויכין, שזה בחינת שכחה, שרצה המן להגביר עליהם בבחינת אפיל פור, שהיא בחינת שכחה כמובן. וכן בכל שנה נעשה זאת כמובן בספרים. ועל ידי קריאת המגילה כנ"ל, מבטלין השכחה בחינת השינה כנ"ל. וכן מהייתה מאמרו אבותינו ז"ל, צריך לפושטה כאיגרת, כי היא כמו סיפור מעשה שמספרין מאיגרת, מעשה שהיה בימי מרדכי ואסתר, בחינת מעשה של שנים קדמוניות כנ"ל. ב. והנה, עיקר התגברות המן היה בחודש אדר, שאז רצה להתגבר על ידי שראה שאז מת מוישה, שהוא היה עיקר וכלל קבלת התורה, שעל ידי התורה מגלין ההסתרות, כמו שכתוב במאמר וביום הביקורים הנ"ל, וסבר שמאחר שמת משה, אז נתבטל כוח עסק התורה ואי אפשר לגלות ההסתרה עוד. ומחמת זה התגבר אז, כי הוא כנגד מלכות דקדושה. וכשהמלכות דקדושה בבחינת ההסתרה על ידי שאין עוסקים בתורה, אז היא מתגבר בחינת אומון המולק. וזה בחינת הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. בזמן שהכל כל יעקב אין הידיים וכו', כי על ידי כל יעקב שהוא עסק התירה, על ידי זה מגלין ההסתרות, ואז אין כוח למלכות הרשעה, שהיא בחינת ידי עשיו, שהיא מלכות אומון המולק, שהיא מזרע עשיו. וזה בחינת הפיל פור הגורל, כי למעלה כולו טוב, ושם בשורשם, אפילו הסתרה אחרא בשורשה הוא טוב. ולמטה נתפרדין לימין ושמאל, שהם סיטרה דקדושה וסיטרה אחרא. ולמעלה נשפע שפע החיים תמיד שהוא כולו טוב. וצריך לעשות כלים לקבל החיות, שזה נעשה על ידי עסק התורה, שהוא בחינת ימים ומידות, שעל ידם מקבלים החיות לתוך הכלים והמידות כמו שכתוב שם. וכשאין עסק התורה חס ושלום, אזי נכנסת חס ושלום הסתרה אחרא ומקבלת החיות הנשפע מלמעלה בבחינת תחת עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש וכו'. והגורל הוא בחינת אלמא דעתא כמו שכתוב, ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין, כמומז בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. ושם, בבחינת אלמא דעתא, הוא גורל אחד כולו טוב. כי שם הוא בחינת כולו טוב, כולו אחד ואין שום רע כלל. ולמטה משם מתפרדים לשני גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד וכו'. שזה בחינת כוח הבחירה, שיש כוח ביד כל אחד לבחור לעצמו גורלו וחלקו. על כן צריכים לשמור מאוד את הזיכרון שהוא לאדבקה מחשבתא בעלמא דעתא. כי למטה בבחינת הימים, בחינת עולם הזה, קשה מאוד וכבד על האדם לבחור בגורל הטוב. מחמת ששני הדרכים נתונים לפניו. וגם אפשר לטעות לפעמים חס ושלום להמיר טוב ברע או רע בטוב. אבל כשמדבק מחשבותיו בעלמא דעתא, ששם כולו טוב, כולו גורל אחד, כולו להשם, אזי בוודאי לא תמעד אשוריו, כי משם יוכל להמשיך דרך הטוב שילך בה בעולם הזה, ויוכל לבחור לו דרך החיים והטוב, אפילו בתוך הימים בעולם הזה, על ידי שמחשבתו דבוקה תמיד בעלמא דעתא, שמשם יוצאים כל הדרכים כנ"ל. וזה בחינת ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב וכו', ובחרת בחיים, בפתח. מורה על חיים הידועים שהיא אלמא דעתא שהיא מקור החיים. היינו, מחמת ששני הדרכים נתונים לפניך, על כן העצה שתדבק מחשבתך באלמא דעתא ותבחור בחיים הידועים, חיים הנצחיים, שמשם תוכל להמשיך לך דרך נכונה, דרך החיים שתלך בו בעולם הזה. וזה שהתפאר דוד המלך עליו השלום על שנפל לו גורל הטוב מלמעלה, דהיינו שזכה שנשפע לו מגורל העליון בחינת אלמא דעתא שהוא כולו להשם כנ"ל, נמשך לו גם למטה שיהיה גורלו טוב בעולם הזה להיות בחלקו של הקדוש ברוך הוא. וזהו השם מנת חלקי וחוסי, שזכה להיות בחלקו של השם מטבח. כי אתה תומך גורלי, אתה זה בחינת אלמא דעתא. בחינת אתה הוא השם האלוקים, שזה בחינת אלמא דעתא שהוא כולו טוב, בחינת השם הוא האלוקים. וזה אתה תומך גורלי, תומך לשון השפלה וירידה כמו שפרש רשי שם. היינו, שבחינת אתה, בחינת אלמא דעתא, משם ירד ונשפע לי גורלי הטוב להיות השם מנת חלקי כנ"ל. וכל זהו על ידי התורה שעל ידה ממשיכין החיים לתוך הימים והמידות. דהיינו, שממשיכין החיים ממקור החיים מאלמא דעתא, לתוך הימים והמידות, לזכות לגורל הטוב כנ"ל. וזהו חבלים נפלו לי בנעימים, שזכיתי לחלק הנעים על ידי אף נחלת שפרה עליי, על ידי בחינת התורה שהיא נחלת שפרה, בחינת אמרי שפר. כי התירה היא בחינת תפארס, כמובן, וזה בחינת ונתן אהרון על שני עשרים גורלות וכו'. כי כדי להמשיך גורל של שם בימין וגורל של שמאל בשמאל, על כן הוא צריך להגביה ולנסה שני הגורלות שהם ימין ושמאל שניהם להשם, ששם בשורשם כולו טוב. ואזי יוכל להמשיך משם כרצונו ליתן לכל אחד חלקו וגורלו כראוי, ולא יחליף ולא ימיר חס ושלום, שיהיה חס ושלום של שם בשמאל. שזה היה כשלא היה הכהן הגדול הגון, ולא היה יכול לאדבקה מחשבתו בעלמא דעתא. ועל כן, אומון הראשו הפיל פורו הגורל שרצה להפיל גורל, להפיל ממש, שרצה להפיל הגורל שהוא מקור החיים, להמשיך לעצמו לחלקו וגורלו חס ושלום, להמשיך הגורל והחיים לסתרא אחרא חס ושלום כנ"ל. וזה בחינת אפיל פור, שהוא בחינת שכחה כמובן וחנל, שהוא סיטרה דמוטה, בחינת נשכחתי כמת מלב, שרצה להפיל הגורל הנה למטה, לחלקו חס ושלום, שהוא בחינת שכחה, סיטרה דמוטה, בחינת אפיל פור, הפך הגורל, בחינת אלמה דעתה, שהוא מקור החיים, בחינת זיכרון כנל. כי רצה להמשיך הגורל למטה לחלקו לבחינת פור, בחינת שכחה כנל. ולא עלה בידו טעותו כי אם בחודש אדר, שאז מת משה, וסבר שנתבטל כוח התורה כנל, שאזי יוכל להמשיך לעצמו הגורל חס ושלום כנל. וזהו, הפיל פור הגורל וכולי מחודש לחודש שנמסה וחודש אדר. כמובן במאמר ואלה המשפטים. אבל באמת מרדכי שהיה גם כן בחינת התורה, היה לו כוח לגלות ההסתרות ולהכניעו ולהוציא ממנו כל יניקתו שינק מהקדושה ולעשות מזה תורה חדשה, בבחינת חיל בלה ויקיינו, כמו שכתב רבנו שם. דהיינו, שהיה לו כוח להכניע הרע ולהגביע החיות שיש שם עד שורש יניקתם מקור החיים. ואזי ישוב ויתהפך החיות שהיה אצלו בגולוס, וינעשה מזה תורה חדשה כנל. וזה בחינת מה שכתב רבנו שם, שעל ידי שמכניעין עצבות רוח, שהוא זוהמת הנחש, שהיא בחינת המלאק, שעל ידי זה בחינת עצבון ידיים, בחינת וידי משה כבדים וכו', על ידי זה שמכניעין אותו, אזי יכולין לשאת את הידיים בחינת עשה אל שמיים ידי, ומשם מקבלים דיבורים בחינת אלו ואלו דברי אלוקים חיים עיין שם. היינו, על ידי שמכניעין הרע הנ"ל, על ידי זה מנסעין את הידיים שהם יד ימין ויד שמאל, שמשם אחיזת הסטרא אחרא, מנסעין שניהם למעלה לבחינת אלמא דעתה, שזה בחינת שמיים, אש ומים ביחד, בחינת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כולו טוב וכולו אחד. בחינת כונן שמיים בתבונה, שזה בחינת ורם גבורותיו מי יתבונן. מי יתבונן דייקה, בחינת בינה אלמא דעתה, ששם כולו אחד אלו ואלו וכולי כנל. ועד שם צריך להגביע הידיים הנ"ל. ואזי נמשך משם דעת גדול מאוד, שהוא בחינת תורה חדשה שנעשה מההסתרה הנ"ל, בבחינת חיל בלה ויקיינו כנל. כי זאת התורה היא תורה גבוה ועליונה מאוד, כמו שכתוב שם. וזה בחינת המגילה שהיא נעשה מבחינה הזאת, כי הידי שהתגבר המן, והיה אז הסתרה גדולה מאוד בחינת הסתר הסתיר, על ידי זה אחר כך כשזכו לנצחו, על ידי זה נעשה מבחינת ההסתרה הזאת תורה חדשה שהוא בחינת המגילה, שהיא תורה חדשה שנעשה מזה כנל. וכמו שכתוב לאל מזה בהלכות קריאת התורה אין שם. ועל שם זה נקראת מגילה, על שם שהיא נעשה מתגלות ההסתרה כנל. ג. וזה הדובור נעשה בכל דור ודור ואצל כל אחד ואחד מישראל כשעושה תשובה באמת כראוי. כי זה בחינת תשובה, שמי שנוטה מדרך הטוב ובחר לעצמו חלק וגורל הרע חס ושולם, אזי אי אפשר לו שיתקן וישוב לדרך הטוב, כי אם על ידי תשובה שהוא בחינת שבת, בחינת אלמא דעתה כמובן. דהיינו, שהוא מוכרח להצטרף ולהיבחן בדרך ההוא שהלך בו, בבחינת תשובת המשקל כמובן לאל. דהיינו, שהוא מוכרח לשוב וללך ולהיות בכל אותן הדרכים הרעים שהיה בהם מקודם, לשבר תאוותו, ויתה מהם ויסור מהם. וצריך ללך דרך כל הדרכים מהם עד אשר ישוב למקומו אל אם הדרך, שורש שני הדרכים ששם כולו טוב, ומשם והלאה מתפצלין ומתפרדין שני הדרכים כנל. וזה בחינת הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, שיתי ליבך למסילה דרך הלכת. שזה קי על תשובה כמו שפרשו רבותינו ז"ל. שצריך לשום ליבו למסילה ודרך שהלך בה מקודם, לשוב ולחזור אותו דרך לשם יתברך לבחינת תשובה כנל. ועל כן צריך להציב לו ציונים וסימנים לבל ייכשל ויטעה בהם חס ושלום, מאחר שכבר טעה בהם, כי הם דרכים טועים ונבוכים מאוד. וצריך לשמור עצמו מאוד ולעשות לעצמו סימנים וציונים לבל ילחד בהם חס ושלום עוד. וזהו, שימי לך תמרורים, דהיינו, תמרירות הלב שסובל בעת ששב והולך דרך הדרכים המרים מאוד, לשוב בדרך אותן הדרכים אל אם הדרך כנל. וצריך לסבול מרירות גדול וקשה מאוד, עד אשר יעבור כל אותן הדרכים המרים לשוב לדרכו לשלום אם הדרך הנל. אם הדרך היא בחינת בינה על מדעתה, שהיא בחינת תשובה כנל. ועל שם זה נקרא תשובה, על שם ששם שווים וחוזרים כל הדברים לשורשם. כי שם הוא כולו טוב כנל. והכלל, שעיקר בחינת התשובה שצריך להשיב ולהחזיר ולהעלות גם הדרך השמאל אל שורשו כנל. וזה נעשה על ידי ששב והולך ועובר באותן הדרכים כנל. כי על ידי זה מעלה החיות משם, דהיינו ניצוצות הקדושים שנפלו לשם על ידי אבונותיו, ומשיב אותן לשורשם, שהוא בחינת תשובה כנל. ואזי כששווים כל הדרכים המקולקלים לשורשם לבחינת תשובה הנל, אזי שם חוזרים ונעשים מכל האבונות והדרכים מהם תורה חדשה, בבחינת חיל בלה ויקיינו כנל, שנעשה מזה אשת חיל תורה חדשה כנל. וכן כתב רבנו במקום אחר, שמאבונות ישראל שיזכו לעתיד לבחינת תשובה אמיתית, אזי יהיה נעשה מהם תורה חדשה. ד. וזה מצוות זכיר הסמולק, כמו שכתוב, זכור את אשר עשה לך המלק וכו'. שכל מייסי המולק דהיינו התגברות הסתרא אחרא לחלושי כוח שבישראל, שהענן פולטן והוא מכשיל אותם, על כן צריכים להגביה אותם ולהחזירם למקומם לבחינת תשובה, שהיא בחינת ענני כבוד, בחינת סוכה, בחינת אימא דמסקחא על בנין. וזה בחינת זכור את אשר עשה לך וכו' לזכור דייקה, כי צריך להחזיר מעשה המלאק לבחינת זיכרון, שהיא בחינת אלמא דעתה, בחינת תשובה כנל. וזה נעשה בכל שנה ושנה, בבחינת הימים האלה נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה, משפחה ומשפחה ומדינה ומדינה ועיר ועיר. שכל אחד ואחד כשזוכה לנצח מלחמת המלאק וזוכה לשוב בתשובה, אזי חוזרים הימים שהם בחינת המידות ששם הבחירה. כי יש ימי טוב וימי רע. וחוזרים כולם אל מקומם שהוא התשובה, שהוא בחינת זיכרון כנל, שהוא למעלה מהימים, בחינת כולו טוב כנל. ושם נתחדשים ונעשים מחדש ונעשה מהם ימי טוב, דהיינו תורה כנל. וזהו בחינת השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כשזוכין לשוב אליו בבחינת תשובה כנל, שם נתחדשים הימים כמקדם כנל. וזה בחינת קריאת המגילה בכל שנה ושנה. כי בכל שנה ושנה נעשה הנס של מפלת המן המלאק הידוע, ואז עושים פורים וקוראים המגילה שנעשית מזה כנל. ה. ועל כן צריך לחוטבה דייקה, ואם קרא על פה לא יצא. אף שעיקרה משום פרסומי ניסה, והידי לפרסם הנס בעל פה. אף על פי מה שכתבנו לאל שעיקר המגילה נעשה על ידי התגלות ההסתרה כנל, דהיינו על ידי שמחזירין ומשיבין גם בחינת ההסתרה, דהיינו הסתרא אחרא, אל מקומה ושורשה כנל, וזה בחינת הרמת והתנשאות הידיים שעל ידם נעשה התגלות כנל וכמבואר במאמר הנל, כי עיקר אחיזת הסתרא אחרא, ובידיים בבחינת עיצבון ידיים כמו שכתוב שם, ועל ידי ההנחה שמתענח ומתחרט ושב על דרכו הרעה, ועל ידי זה מגביע את הידיים עד השמיים לבחינת התשובה כנל. וזה בחינת כי אשא אל שמיים ידי ואמרתי חי אנוכי לעולם. חי אנוכי זה בחינת אלמא דעתה מקור החיים, בחינת אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים. כי עד שם צריך להגביע את הידיים, דהיינו יד ימין ויד שמאל, שמשם אחיזת הסתרא אחרא כנל. ואזי נעשה שם על ידי זה דיבורים חדשים, וממשיך משם תורה גבוה מאוד כנל. ואזי מקבלים הדיבורים מהידיים כנ"ל, וכמו שכתוב שם, אין שם. נמצא שבחינת המגילה, שהיא נעשית מהדיבורים שמקבלים מהידיים, על ידי שמרימין אותם לבחינת תשובה, על מדעתה, ששם שורש הידיים, שעל ידי זה מקבלים דיבורים מהידיים, דהיינו התורה החדשה שנעשית על ידי האבונות והסתרה אחרא שנתהפכה לטוב כנ"ל, שזה בחינת המגילה שנעשית מזה כנ"ל, ועל כן צריכים לחוטבת דייקה כדי להביא הדיבורים אל הידיים, לקבלם מהידיים ממש כנ"ל. וזה בחינת כתוב זאת זיכרון בספר, דהיינו מלחמת עמלק. הוא מרמז על הגאולה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כתוב דייקה, זיכרון דייקה. כי מלחמת עמלק וניצחונה ששב ונעשה מזה בחינת זיכרון כנ"ל, צריך להביא זאת לתוך הכתב, להמשיך הדיבורים אל הידיים ולקבלם משם כנ"ל. כדי להפך הדבר מהפך אל הפך. כי עיקר אחיזתו ויניקתו מהידיים, בבחינת וידי משה כבדים, שכתוב במלחמת עמלק. וזה בחינת הכל כל יעקב והידיים מידי עשיו, והידיים דייקה, כי עיקר אחיזתו שם כנ"ל, בזמן שאין הכל כל יעקב כנ"ל. ועל כן צריך לחזור ולשוב תשובת המשקל ממש, ולחזור ולהרים הידיים כנ"ל, ולקבל משם הדיבורים שזה בחינת כתוב כנ"ל. וזה בחינת כתיבת המגילה דייקה כנ"ל. נמצא שהתשובה הגונה כשזוכה לבחינת כתוב, שימשיך דיבורים על ידי הרמת הידיים, ויקבלה מן הידיים בבחינת כתוב כנ"ל. וזה בחינת יכתוב ידו להשם, אלו בעלי תשובה. יכתוב ידו דייקה, שזה עיקר בחינת תשובת המשקל כנ"ל. וזה בחינת חייב איניש לבסומי בפוריה דלא ידע בן ארורמן לברוך מרדכי. כי צריך לעלות אז אל בחינת זיכרון בבחינת זכור את אשר עשה לך המלא כנ"ל. אל הגורל העליון, שורש הגורלות ששם כולו טוב ואין שום רע כלל. רק משם ולמטה מתפצלים שני הגורלות שהם בחינת ארור המן וברוך מרדכי כנ"ל. זין. וזה עניין סעוד הספורים. כי מעתה שניתקן הדעת וזוכין לבחינת מחלויקס לשם שומיים, שהם בחינת הדיבורים שמקבלים מן הידיים כמו שכתוב שם, שזה בחינת מפלת המן המולק ומקרא מגילה, שהיא בחינת דעת של התגלות ההסתרה כנ"ל, על כן זוכין עתה לבחינת לחם מן השמיים, בחינת אכילת מן, בחינת מצה כמבואר שם. ועל כן די כמצווה לאכול ולהרבות בסעודה, כי אכילת זה היום היא בחינת דעת, בחינת לחם מן השמיים, בחינת מחלוקת לשם שמיים, שישלמות הדעת כמבואר שם. ועל ידי אכילת סעודה זו של פורים, נתקן פגם האכילה שנהנו מסעודה של אותו רשע, שעל ידי זה היה פגם הדעת מאוד, וגברה הסתרה כנ"ל. אבל האכילה זו הוא הפך מזה, כי הוא בחינת שלמות הדעת כנ"ל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, ליהודים הייתה הוראה, זו תורה. כי על ידי עסק התורה נתגלו ההסתרות, שזהו הנס של פורים כנ"ל. וזה בחינת מתנות לאביונים. כי לפי גודל הדעת, כן גודל הרחמונוס, כמו שכתוב שם. וזה בחינת הצדקה של מתנות לאביונים, שזוכין לרחמונוס על ידי הדעת. גם צדקה הוא בחינת שלום, בחינת מרבה צדקה, מרבה שלום. וכל זה תלוי בשלמות הדעת, שעל ידי זה נתרבה הרחמונוס והשלום, כמו שכתוב שם, אין שם. ועל כן שולחין אפילו לעשירים משלוח מנות, הכל בשביל כדי להרבות השלום מאוד, מאחר שזכו לדעת גדול מאוד כנ"ל. גם על ידי צדקה מכניעין מלכות המן העמלק, שהוא כנגד מלכות דקדושה, ומתגבר בתאוות השירות, כמו שכתוב שם במאמר הנ"ל. ועל ידי הצדקה מכניעין תאוות העשירות, כמו שמבואר במאמר אשרי העם בסימן י"ג.